सोच के जरा जरा शैतानिया मेरी ओ लेडीज ओ लेडीज करके जरा जरा बेईमानिया मेरी ओ लेडीज ओ लेडीज करो सीना जोरी तुम्हें होना हो मंजूर फिर दिल की चोरी है मेरा क्या कसूर क्या करूं ओ लेडीज ओ क्या करूं ओ लेडीज मैं हूं आदत से मजबूर क्या करूं ओ लेडीज मैं हूं आदत से मजबूर ओ क्या करूं ओ लेडीज मैं हूं आदत से मजबूर हुजूर हुजूर मैं हूं आदत से मजबूर हुजूर हुजूर मैं हूं आदत से मजबूर मैं हूं आदत से मजबूर Ricky Bell, baby, and he's smooth as silk. Before you can blink, this cat drinks the milk. Looking hearts in different area codes. You never see him coming, keep switching his modes. Chameleon keeps changing his color. Con man, baby, he ain't your lover. Con za karne ki hai khujli. Chakma deke, he's out of there quickly. Seedha nahi tera, biodata mera. Lipstick se likhna hai mujhe. Har ek haseena ke, bank account ke. Debit mein dikhna hai mujhe. Zara ji hazuri, main karta hoon zaroor. Phir dil ki chori, hai mera kya Huzoon, main hoon aadat se majboor आँखों के नीचे से काजल चुरा लूँ मैं ऐसी सफाई है मेरी एंट्री है फूंक सी एग्जिट तूफान है ये मुंह दिखाई है मेरी खोलूँ हर तिजोरी हाँ मैं तो हूँ मशहूर फिर दिल की चोरी है मेरा क्या कसूर क्या करूँ ओ लेडी से मजबूर क्या करूं ओ लेडीज मैं हूं आदत से मजबूर ओ क्या करूं ओ लेडीज मैं हूं आदत से मजबूर हुजूर हुजूर मैं हूं आदत से मजबूर हुजूर हुजूर मैं हूं आदत से मजबूर मैं हूं आदत से मजबूर India ki har bandi I do it for a living call me Pakhandi sirf cash or ash main na jaanu mandi main hoon munda bada jungle lekin niyat gandi okay.